ثانی الذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا بغیرہم ان کے باغانہ ماہ ہے ان کے غصہ سمیت لم ینالو خیرا نہیں پہنچے نہیں حاصل کر سکے خیرن کوئی بھلائی یا بھلائی جو ان کے گمان میں تھی مسلمانوں کا قتل خیرا کوئی بھلائی حاصل نہیں کر سکے وکف اللہ المؤمنین القتال دوسرا انعام انعام دوم پانچ انعامات کا ذکر ہوگا رد اللہ آج یہ بل گئے کئی انعامات خمسہ ایک رد اللہ دوسرا کف اللہ تیسرا انزل چوتھا قذافہ پنجواں عورت تھا پانچ انعام آئیں گے مومنین پر پہلا انعام رد اللہ الذین کفروا واپس کر دیا اللہ نے مبلکہ کیفیت مغلوبیت مشرکین اللہ نے واپس کر دیا مدینہ شریف سے الذین کفروا ان کو جنہوں نے کفر کیا تھا بغیرہم باب مانا تھا ان کے غصے سمیت جو غصہ لائے تھے ہم یہاں کر دیں گے یوں کر دیں گے اسی غصہ کو واپس آئے اسی غصہ کے ساتھ ہی واپس آئے لم ینالو خیرا مقصد کو نہ پہنچے کسی مراد کو نہ پہنچے وکف اللہ نمبر دو اور کافی ہو گیا اللہ المؤمنین مومنوں کی طرف سے القتال لڑائی میں اللہ کافی ہو گیا اللہ نے ان کو آپس میں لڑا دیا اور طوفان بھیج دیا فرشتوں سے خیمے تڑوا دیے ہنڈیاں ان کی الٹا کروا دی سرداروں کو بھگا دیا سارے بھاگ کے آگے بکان اللہ ہو اور ہے اللہ پاک کبیجن عزیزہ بڑی سخت والا عزیزہ کر سکتا ہے پانزلہ نمبر تین انزل الذین ظاہروہم اتارا ان کو یہ کون ہے الذین وہ بنو قریظہ والے وہ معاہد جو ہاتھ توڑنے والے اتارا ان کو جنہوں نے قتل کی تھی انہوں نے وہ ظاہروہم کا کیا معنی مدد کی تھی انہوں نے ان کی جن کی اور مشرکین کی من اہل کتاب یعنی مولوی شولوی من اہل کتاب کا کیا معنی مولوی شولوی اور اہل کتاب والے یہودی من سیاطین کہاں سے اتارا ان کے قلعوں سے بڑے مضبوط حجرے تھے اس میں معصور تھے قذفہ فی قلوبہم اور انعام جہارم قذفہ ڈال دیا مولویوں کے دلوں میں الرعب روب تمہارا وہ مولوی تھے بڑے بڑے اگر لڑتے تو کام گھر بھر ہوتا لیکن مولوی اکثر ہوتا بزدل نے من اہل الکتاب لڑے کھڑے نہیں ہمت ہی نہیں ہوئی اور جتنے ہیں نا گدی نشین خدا کی قسم یہ اتنے بزدل ہے نا گدیوں والے گدیوں والے اتنے بزدل اتنے بزدل دو بار یہ تو تھوڑا حکومت نہ ہوتی تو ہم ایک ایک کو روڈ کے موٹر وے کے کان پکڑ لاتے اتنے مشکل ہے اتنے مشکل حد سے زیادہ آج بھی اسی طرح آپ اندازہ کر لیں تھوڑی سی بات آتی ہے ایک مجھے کہتا ہے کہ آپ مجھے جانتے نہیں ہو میں فلانے کا مرید ہوں اور میرے پیر کا نام نہ لینا میں پیغام لے کے آیا ہوں میرے پیر کے آپ نام لیتے ہیں میرے پیر کا نام لیا ہم قتل کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے میں نے کہا آپ کا منصوبہ تو مجھے نہیں پتا اب چالیس دن تو نوٹ کر لے چالیس دن چالیس دن میں تیرا پیر زندہ ہوا تو میں علاقہ چھوڑ دوں چالیس دن نوٹ کر تیسرے دن آگے غلطی ہوتی ہوتے صرف اتنے اتنے ہے خود سے کھائے ہوئے یہ بڑے بڑے مجاہد تھے جنگجو تھے اور صحیح گوشت گوشت والے ملا پیر تھے یہودیوں کے بنی قریظہ والے اور لاشیں تھیں اور کیا ہے بڑی بڑی لاشیں تھیں بڑی بڑی لاشیں آئے نے کہا تھی سارا پیٹ بھی کانپنے لگیا پاؤں بھی اور یہ ہوتا مجھے کچھ دل ہے ڈرتا ہے بےمان اور جتنے یہ گدی نشین مزدل ہے تو واہ بالکل لفظ میں نہیں بولتا اچھا ترجمہ پڑھا رہا ہوں لیکن لفظ میرے زبان کے قریب آیا ہے، بالکل فٹ لفظ ہے، ہاں بہت بے بار ہے، بہت مضر. ہاں بھائی یہ تو صرف ادھر ادھر کے حاضروں پہ رہتے ہیں، ورنہ کہتی نذیر کو وہ ہمارے استاد حضرت قاری جان محمد تھا سامد وجودوں کو آ رہے تھے، حمید بھی خیر سادی پگڑیوں والے بیٹھے تھے، انہوں نے پروگرام بنایا کہ خان صاحب کو مارتے ہیں، قاضی ہیں بھی سنگل باڈی کے ہیں، پتلے ہیں اور بظاہر کمزور لگتے ہیں، خیر آ رہے ہیں. وہ جو تھے سادی پگڑیوں والے وہ تین تھے اور صحیح ووٹے تھا تھے. خیر انہوں نے جنگ کا حملہ کیا، قاری صاحب نے تینوں کو مارا، تینوں کو، دو کو نیچے اور ایک کو اوپر اوپر کر دیا، اور مار مار کے رو ہو رہے تھے، حالت ہو بڑے بڑے وجود تھے، تینوں کو صحیح مارا وہاں پر اور کچھ بھی نہیں کر سکے. اسی لیے اللہ نے فرمایا نا دس ہو نا تم دس. مجھے ایک پوری بتی سوئی پی ہوئے تھی کیا سو داسی ہو سب ایک بندہ بھی ہو نا ایک کوٹ مستل ہے ترکو ہے مشرے کو ڈرتا ہے. اس لیے فرمایا کیا فافی قلوب ہے توحیدی میں دل ہوتا ہے، دل بشرتے کے دل میں توحید ہو، توحیدی ڈرتا جرتا نہیں ہے. کیا فافی قلوب ہے مروب کیا فا ڈالا ان کے دلوں میں ہر روبا روب ڈالا ہر روبا روب ڈال دیا فریقن تقتلون ایک جماعت کو تم قتل کرتے ہو بتا سے رونا پری کا اور ایک کو قید کرتے ہو وہ عورتوں کو اور بچوں کو وہ عورت کو اور انعام پنجم. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ازمایا پھر انعامات کی بھی بارش ہوئی ہے عورت کم اور بارش کر دیا تمہیں ارضہم ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا ان کے مالوں کا تھوڑے سے اوکے ہو جاؤ پھر مالک کر دیا تمہیں ان کی ساری جائیدادیں تمہیں دے دی ارضن اور ایسی زمین بھی جن پر تمہارے قدم بھی کوئی نہیں لگے ابھی تک تمہارے پاؤں ہی نہیں لگے تم نے اس زمین کی بدی نہیں کی مطلب ایک قدم ہی نہیں لگے وہ زمین بھی تمہیں دے دی. کون سی زمین؟ یہ کون سی زمین ہے جس میں مفسرین نے بڑی گپ شپ لگائی کہ یہ اردن کون سی ہے؟ کوئی کہتے ہیں فلسطین، کوئی کہتے ہیں خیبر، کوئی کہتے ہیں روم، کوئی کہتے ہیں فارس، کوئی کہتے ہیں کچھ، لیکن صحیح دو قول ہیں. اس اردن سے مراد، زمین سے مراد فارس ایران، فارس یا اس کے ساتھ یمن اور شام، یمن اور شام. وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا حدیث سنائی ادان مارتے وقت آپ نے کتنی فتوحات دیکھی تھی؟ تین. یہ اردن جو ہے یہ وہی تین فتوحات کی طرف اشارہ ہے اور وہ تین یمن شام اور تین فارس. فارس یہ تین ملکوں کی فتوحات آپ نے دیکھی چٹان پر، اسی کے لیے اردن ذکر کیا. اس زمین کا بھی اللہ وارث کرے گا جس کا ابھی تک تمہیں وہاں پر جانے نہیں ہوا، تمہارے قدم ہی نہیں لگے. اب ذرا میری طرف توجہ کرو، قرآن بھی حدیث بھی ارض فارس روم یمن شام اس کا اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ تھی تو مجھے بتا دی گئی مجھے، حالانکہ وہ علاقے حضرت عمر فاروق کے زمانے فتح ہوئے. معلوم ہوتا ہے فاروق کے ہاتھ کی فتح وہ نبی کی فتح ہے، اور فاروق کی فتح نبی کی فتح تب بن سکتی ہے کہ فاروق خلیفہ برحق ہو. کچھ سمجھ نہیں لے. آپ نے اپنی طرف نسبت کی بخاری مسلم میں بھی، اور جہاں پر بھی ارضن اللہ نے اس زمین کا تم کو وارث کیا اور آتا کو تمہیں وارث کر دیا. معلوم ہوتا ہے کہ وارث اللہ نے جب کیا تو ان زمین کی فتوحات صحیح ہے نا. اگر خلیفہ غاصب ہو ظالم ہو تو فتوحات صحیح نہیں ہوتی. یہ فتوحات قرآن بھی کہہ رہا ہے صحیح ہے، حدیث بھی کہتی ہے ہوتی تو وہ صحیح ہے. معلوم ہوتا ہے کہ فاروق کی خلافت صحیح تھی, فاروق کی صحیح تھی تو صدیق اکبر کی بطریق اولا صحیح تھی, اور صدیق کی خلافت صحیح تھی تو یہ سارے کافر ہیں. بتائیے آپ کو سمجھ لیے گی کہ نہیں. دوسرا, شیعوں نے کبھی سوچا نہیں ہے میزبانوں نے, شیعوں کی جو نانی ہے نا یا اماموں کی, شہر بانو, شہر بانو جس سے پورے بارہ امام پیدا ہوئے, یہ شہر بانو جی تھی ملکہ, یہ حضرت فاروق اعظم کی فتوحات میں آتے تھے. اگر حضرت فاروق اعظم خلیفہ ٹھیک نہیں تھے تو شیعوں کا ایک امام بھی الادی نہیں بنتا, کیونکہ یہ شہر بانو حضرت حسین کو ملی, اور آگے جتنے امام ہیں حضرت حسین کے بعد وہ سارے کسی کی اولاد سے شہر بانو کے, اور یہ فاروق اعظم کی فتوحات میں حاصل ہوئی. ہم کہتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ زین العابدین حلالی, اس کے آگے یہ جو حضرات ہیں ماضی تک حلالی ہیں, لیکن ماضی جو تم پیش کر رہے ہو نقشہ ہمیں بھی شک ہے, ماضی کے حضرات کی گاڑ نکلی لگتا ہے, یہ جو تم پیش کر رہے ہیں ہمیں بھی شک ہے. اس سے پیچھے یارانوے وہ تمہارے عقیدے کے مطابق یا تو فاروق صدیق کی حکومت صحیح تھی, اگر وہ غافل تھے ان کا جہاد صحیح نہیں, فتوحات صحیح نہیں, ان کا لگایا ہوا مال وہ مال غنیمت نہیں, مال فے نہیں, وہ ناجائز ہے, اور شہر بانو اسی مال غنیمت میں آئی تو اس کے ساتھ بدی کرنا وہ لونڈی لونڈی نہیں, وہ بغیر غلط جہاد کے ذریعے آئی, اس سے پیدا ہونے والے یارہ امام ان کا نکاح ان کا پیچھے نسب ثابت نہیں. یا مانو صدیق بھی ٹھیک تھا اور فاروق بھی, تب تمہارے امام حلالی تھے, اگر فاروق صدیق ٹھیک نہیں تو پترو اپنے امام سے حلال ثابت کرو. ہاں جس کا امام بھی خیر نہ لو دے پاس اٹھالے کر زمین سے کرتے تو آپ کتنے درجے کا اسی سوفیو اور تم ارض ہوم اور تم ارض ہوم, تمہیں بارت کر دیا اللہ نے ارض ہوم ارض ہوم ان کی زمینوں کا. ارض ہوم کا معنی میں نے کیا بتایا, پوری تین زمینیں جو آزام میں دیکھی ہیں وہی ہیں ارض ہوم بدیارہ ہوم بام والا ہوم بارزن ہیں, اور ایسی زمین جس تک آپ پہنچے کوئی نہیں, ابھی تک لتاڑا کوئی نہیں, خطوات مستقبلا ایک پہنچی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان تین کے علاوہ افغانستان کی زمین بھی مراد ہے, جہاں قیامت تک آل اسلام کا قبضہ جاتا رہے گا وہاں اس عرض کے عموم میں وہ داخل ہے, بشرطے کے اسلامی نظام اور اسکم خلافت اسلامیہ جہاں تک جائے گی تو ارزن کلب سب کو شامل ہے. معلم التنزیل والے بزرگ نے اور سراج منیر نے سیام رکھا جساس میں, سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ارزن فکان اللہ علی کل شیء قدیر, اور ہے اللہ پر ہر چیز کے قادر. یا ایھا النبی, خطاب دوم ہے نبی پاک علیہ السلام کو, اب کام آسان شروع ہو گیا ہے, مطلب اب کچھ ابتدا صورت پر ذرا دور لگتا ہے اب خیر ہے. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل لازواجک, کہہ دے اپنی بیویوں کو, ان کنتن ربت کیا ہے, اس کے بعد بنی قریظہ کی زمینیں, پھر خیبر کے ایریے نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ آئے اور وہ بڑی قصت پیدا ہوئی. ازواج مطہرات بھی انہوں نے مشورہ کیا کہ پہلے تو آپ کے پاس چیز کوئی نہیں تھی تو ہم ذرا ہے روکی سوکی کھاتی رہی, اب مال چال بہت آ گیا ہے, مال غنیمت اور سارے یہودیوں کی زمینیں کھجوریں سب کچھ مل گئی ہے, اب تھوڑا سا ہم خرچے کا مطالبہ کریں, خرچہ ذرا ہمارا زیادہ ہونا چاہیے. خیر آ گئی ساری, خرچے کا مطالبہ کیا, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالی کی رضا اس میں تھی کہ مشقت پر ان کو اجر زیادہ ملے، مشقت پر آسائش آئے گی، تعمیل آسان نہیں ہوگی، اس لیے گزارے کا خرچہ ملے تاکہ دین کی پوری خدمت ہو، اللہ کے ہاں یہ منظور تھا اور انہوں نے مطالبہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر جانا چھوڑ دیا. آپ کا چوبارہ تھا اونچا، پیکار کر تم مجھ سے دنیا کا مطالبہ کرتے، اونچا چوبارہ تھا، اوپر آپ رہنے لگے دوسری من بلڈنگ پر، اور ازواج مطہرات کی طرف آنا جانا چھوڑ دیا. مہینہ ہو گیا، مہینے کے قریب اس کو کیا بولتے ہیں اصول فقہ کی اصطلاح میں، کیا جی شاگش، تو آپ نے ایک مہینہ تک ازواج مطہرات کے پاس جانا چھوڑ دیا. حضرت عمر کا ایک بھائی تھا انصاری، تو مواخات بخاری میں کہ یہ ان کی باری ہوتی تھی، ایک دن وہ انصاری سبق سن جاتا اور حضرت عمر کھیتوں میں کام کرتے، دوسرے دن حضرت عمر آتے سبق سن جاتے، رات کو تکرار کر لیتے انصاری اور حضرت عمر. ان دنوں میں یہ مشہور تھا کہ فلانا بادشاہ جو ہے غسان والا یا فلانا وہ مسلمانوں پہ حملہ کر رہا ہے. خیر حضرت عمر کہتے ہیں میری باری تھی، میں کام کر رہا تھا کھیتوں میں اور لیٹ بھی ہو گیا، میرا بھائی انصاری جو تھا رات کو اس نے میرے دروازے کو مارا. اٹھ عمر کوئی کام ہے، اٹھ. کہتے میں ڈر گیا، میں نے کہا شاید وہ بادشاہ نے حملہ کر دیا. اس نے کہا کام بڑا گڑبڑ ہے، کیا نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی. تو عمر کہتے ہیں میں تو پریشان ہوا، حضرت حفصہ بھی تھی حضرت عمر کی بیٹی، مشہور یہ ہو گیا، حالانکہ طلاق دی نہیں تھی. عام مشہور افواہ پھیلتی ہوتے ہیں، منافقین بھی باتیں بناتے تو اندازہ لگایا منافقین. حضرت عمر کہتے ہیں ہم گئے ہے، اجازت ملی پہلے تو نہیں ملی، اجازت مانگی آپ نے اجازت دی نہیں. یعنی بعد میں کہتے ہیں میں پیغام چھوڑا جو باڈی گارڈ کھڑا تھا، میں نے اسے کہا کہ بتاؤ عمر بن خطاب آئے، اور اسے جا کے بتایا آپ نے کچھ بھی نہیں کہا. اس نے کہا عمر بن خطاب بھی ہے تو واپس چل گئے، کوئی نہیں مسئلہ ہے. ایک دو دفعہ اجازت نہیں ملی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں نبی پاک نے فرمایا کہ بلا دو. حضرت عمر کے ابو بکر صدیق دونوں کو آپ بڑے پریشان تھے، پریشان تھے کافی. حضرت عمر نے کہا چلو میں جاتا ہوں، کوئی آپ کو ہنسا کے ہوں پریشان ہے. اوپر گئے تو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر میری بیوی مجھے کچھ تنگ کرے نا تو میں تو اس کی گردن پہ در بیٹھوں گا، گردن پہ چڑھوں گا. آپ عرض کریں یہ سن کر حضرت عمر کی بات. خیر فارغ بادشاہ تھی، آپ نے فرمایا میں نے کوئی طلاق شلاق نہیں، تو ویسے میں ان کی اصلاح کے لیے ان سے جدائی ہوئی ہے، طلاق شلاق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہے یا ایھا النبی، اسی کی لاقت میں میرے نبی کل ازواجے کا کہہ دے اپنی بیویوں کو، مولوی کو بھی بیویوں کو ذرا سیدھا کر کے رکھنا چاہیے. اگر سارے مطالبات ماننے شروع کر دے تو پھر کام گڑبڑے. ان کنتن اگر ہو تم تردنا ارادہ کرتی حیات دنیا کا حسینتہا اور دنیا کی ٹھیک صاف کا تو فتح لین آؤ آؤ کمانا کیا متوجہ ہو، متوجہ ہو سن لو کان کھول کر وہ مت سے سننا میں تمہیں نان لبکا دے دیتا ہوں عزت اور متا وغیرہ وہ کپڑوں والے جوڑے جوڑے کچھ کچھ چیزیں میں دے دیتا ہوں اور چھوڑ دوں گا تمہیں سراہن جمیلا اچھی طرح چھوڑنا یعنی طلاق موافق سنت اور مرضی خدا کے صحیح طریقے کے مطابق تمہیں طلاق دے دوں گا. بہن کنتنا اگر ہو تم ارادہ رکھتی اللہ کا اور اس کے رسول کا بطار الاخرہ اور گھر پچھلے گا یعنی دراجات سے آلیا گا جو بوجہ زوجیت رسول کے حاصل ہوتے ہیں فإن اللہ بے شک اللہ نے پیار کر رکھا ہے واسطے موسنات کے من کنہ اجرن عظیمہ تم میں سے اجر عظیم بہت بڑا اجر اللہ نے پیار کر رکھا ہے سن لیا یہ ایسے آپ نے سب سے پہلے کل مومنین حضرت عائشہ کو بلائے اور حضرت عائشہ کو فرمایا کہ حکم آ گیا ہے اب میں بات آپ کو کرتا ہوں آپ ذرا سوچ سمجھ لیں اور گھر جا کے مشورہ بھی کریں ماں باپ سے تو جب آپ نے بتایا تو ام المومنین نے آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے بارے میں ان کو مشورہ ہے میں نے اللہ رسول کو چنا ہے اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں دنیا کی بس ساری ازواج مطہرات اسی بات پہ آ گئی چنانچہ یہ بات ختم باقی مولویوں میں مسئلہ چلایا کہ یہ خیار پہ طلاق تھا یا نہیں یا فلاں تھا یا نہیں کیسے مفتیوں کا تھوڑا سیزن ٹھیک نہیں جہاں پر کون صاحب طلاق واقع ہو گئی تھے رجوع تھا کہ فلاں کچھ بھی نہیں تھا کوئی نہ طلاق واقع ہوئی ہے اور بزرگوں طلاق شلاق کا کوئی وقوع نہیں تھا اور نہ آپ نے ان کو خیار کی طلاق دیا کہ اپنے آپ کو طلاق دو آپ نے خیار یہ دیا تھا کہ مشورہ کر کے بتاؤ دنیا کی زیادہ مال چال چاہتی ہو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا طلاق دوں گا یہ نہیں ہے کہ جو تم نے چاہے تو اپنے آپ کو طلاق دے لے خیار کی طلاق ان کی تفویض نہیں کیا بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھ مارا ان کنتا کن سننا اگر ہو تم ارادہ رکھتی ہو گیا ان اللہ ہو گیا یا نساء النبی اے نبی کی بیویو یا نساء النبی یہ مضاف الیہ سے صرف حاصل کیا جا رہا ہے یا نساء النبی میں اے نبی کی بیویو اپنے مقام کو سمجھو تمہارا مقام بہت اونچا ہے بہت بڑا مقام ہے میں یاتی من کنہ جو لائے گی تم میں سے بے فاحشہ دل بے حیائی مبینہ دل واضح واضح واضح سبحان اللہ پڑھا دے گا اللہ اس کے لیے عذاب بھی دورا بکانا دادے کا اللہ یسیرا جو نیکی کرے گی اجر بھی عظیم ہوگا بڑا اجر ہوگا اور اگر تم میں سے کچھ کرے گی فاحشہ فاحشہ میری طرف دیکھو یہ جو فاحشہ ہے عرب میں اس کے تین اطلاق ہیں ایک ہے الفاحشہ جہاں پر الفاحشہ ہو مورب باللام اکثر اس سے مراد ہے الزنا الفاحشہ سے مراد کیا ہوتا ہے الزنا اکثر طور پہ اور جہاں نکرہ ہو صرف نکرہ خیر موصوفہ وہاں ہوتی ہے کلو معصیت ہر معصیت اور جہاں فاحشہ نکرہ موصوفہ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خامند کے ساتھ بد اخلاقی یا خامند کے ساتھ سخت گوئی خامند کے ساتھ بے اخلاقی کہو بد بھی بے اخلاقی یا خامند کے ساتھ بد گوئی خامن کے مرتبے سے ہٹ کے بات کرنا اور مرتبے کا لحاظ نہ کرنا یہ اب ذرا دیکھو نہیں جاتے مل کننا فاحشہ کے اطلاع کتنے ہیں تین یہاں پر کون سا ہے نکرہ موصوف تھا کون سا ہے نکرہ فاحشہ تین نکرہ ہے موصوف تھا اور مبینہ دن اس کی کیا ہے صفت ہے جس سے مراد کیا ہے ایسا رویہ جو نبی پاک کے مزاج کے خلاف ہو یا فاحشہ مبینہ سے مراد ایسا رویہ جو نبی پاک علیہ السلام کے مزاج مبارک کے خلاف ہو وہ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے خیال کرو جہاں وہ حرامیوں نے آل تشیعوں نے یا بہت بکواس بازی کی اور انہوں نے کہا یا نساء النبی میں یاتی منکن دن وہ ہم نقل ہی نہیں کر سکتے جو انہوں نے بکواس کیا بارہ تو میرا بکواس ہے تو فاحشہ یعنی کہا الفاحشہ ہو تو مراد زنا اور فاحشہ دن یا فاحشہ تن نکرہ ہو تو مراد کلو معصیہ، اور نکرہ موصوفہ مراد کیا ہے؟ نشوز خامن، خامن کے مزاج کے خلاف ایسا کوئی بات کرنا جس سے ناگواری ہو. اب سمجھو میں ان کا جواب بھی دے دیتا ہوں. قرآن پاک باقی قرآن ہے، جہاں پر فائدہ کے آگے لفظ کیا بولا؟ زنا جو ہے یہ فاحشہ خفیہ ہے. زنا سب کے سامنے ہوتا ہے یا چپ کے؟ مبینہ بتا رہے کہ فاحشہ کا معنی زنا نہیں، کہ وہ فاحشہ ہے جو کھلی ہو، اور زنا فاحشہ ہے لیکن وہ چھپی فاحشہ ہے. دوسرا یہاں الا تکبیر الفرض، الا تکبیر الفرض تو لو کا نبی ما آلیا بھی آ گیا ہے، ان کا نبی الرحمان ولد انا اول العابدین بھی آ گیا ہے. اصل یہ آپ کو سمجھ آئیے. اچھا یہ تو ایراد فرضی ہے، اور ایراد فرضی میں تو روحیت کو بھی فرض کیا گیا، بلدیت کو بھی فرض کیا گیا، ولد اللہ کا فرض ہوا، یہ بھی بطور فرض ہے. میں یاتی من کنا میں فاحشہ مبینہ، مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ جس کا معنی کرتے ہیں کہ اب لوگ کہیں گے نا بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا، اور تم نے اگر اتنی بات بھی کی نا کہ ہاں مناسب تو نہیں تھا، یہ اتنا لفظ بھی تمہارا فاحشہ مبینہ شمار ہوگا، مناسب نہیں تھا، کرنا نہیں چاہیے تھا، تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچھا عذاب بھی دوڑا اجر بھی بڑا. معلوم ہوتا ہے جہاں شان زیادہ ہو وہ عظمت بھی اجر بھی بڑھتا ہے، اور بصورت دیگر وہاں پر سزا بھی بڑھتی ہے. فکانہ ذالک علی اللہ یسیرا، اور ہے جی اللہ پاک پر بالکل آسان. فمن یقنت منکن للہ، اور جو کوئی یقنت اطاعت کرے تم میں سے للہ اللہ کی، رسول ہی اور اس کے رسول کی، فتعمل صالحا اور عمل کرے نیک، تعمل صالحا دیں گے ہم اس کو اجر اس کا ڈبل، مراتین دیکھو اجر بھی آ گیا مراتین ڈبل. وآتدنا لہا رزقا کریما، اور تیار کیا ہم نے وقت سے اس کے رزق کریم جنت عزت کی روزی. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کا احد من النساء، نہیں ہو تم کسی ایک کی مثل بھی جہان والوں کی عورتوں سے. کیا مطلب؟ اے نبی کی بیویوں تم کسی عورت کی طرح نہیں ہو. یہ کون ہے بھائی؟ قرآن ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی کی بیویوں تم کسی عورت کی طرح، لستن کا احد من النساء. اور مولوی صاحب کہتے ہیں رائیوہا رائی النساء. قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، لستن. اور بولو بولو بولو، تکیہ نہ کرو، لستن کا احد من النساء. اور مولوی صاحب راز صاحب کیا فرماتے ہیں؟ رائیوہا رائی النساء. آپ بتاؤ نصرۃ العلوم کے شیخ الحدیث کی مانو گے یا خدا کی کتاب کی مانو گے؟ خدا کی کتاب تو کہتی ہے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اور وہی صاحب کہتے ہیں رائیوہا رائی النساء. اور یہ کہتے ہیں ہم تو اپنے اکاسر کے اندھے مکلے ہیں. اندھے ہو آپ مانو نہ اندھے ہو، اندھے بن کے چلو خمینی کے پاس جاؤ، اندھے بن کے ایسے گڑے میں گرو گے کہ خمینی سے ملاقات ہوگی، اندھے ہو کر چلے. ہم کہتے ہیں ہم آنکھیں دیکھ کر اکابر کے پیچھے چلتے ہیں. ہم بھی اکابر کو مانتے ہیں لیکن اندھے ہو کے نہیں مانتے. اندھے ہو کے ہم مانتے ہیں آنکھیں بند کر کے رسول اللہ کی بات. کیونکہ وہاں گارنٹی ہے اس وقت کی. اب اس کا کیا جواب ہوگا موری صاحب کا؟ خیر کہنا کچھ نہیں, کیونکہ جب آدمی کے اوپر دیوبندیت کا بورڈ ہونا, وہ جیسا بھی کوئی کر جائے اللہ اسے پوچھتا نہیں ہے, کیونکہ وہ آ گیا لسٹ میں نحن ابناء اللہ, یہ پکے مباحد کا دیوبند کی بور لگ جائے, باقی جتنی چیٹیاں لگائے اسے کوئی پوچھتا نہیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ آج کل یہ بھی معیار بن گیا, کچھ لوگ میرے سے بڑے ناراض ہیں, کہتے ہیں کہ یہ عبارت تو کفریہ ہے لیکن ہمارے استاد ہیں تو بات کیوں کرتے ہیں اس کے, ہمارے استاد ہیں پھر تیرے استاد ہیں, میرا کیا قصور ہے, تو نہیں پڑھنا تھا, استاد تیرے ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے. بہت ظلم کیا مولانا سرفراز صاحب, صرف جہاں نہیں, کہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا نام لینے والوں میں سے ایک بھی سما موتا کا منکر نہیں. مولانا سرفراز صاحب کی عبارت ہے, کہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ 14 صدیوں میں اسلام کے نام لینے والوں میں سے ایک بھی سما موتا کا منکر نہیں. ایک بھی نہیں تھا نا, آپ نے جو حوالے نوٹ کیے, ایک بھی سما موتا کا منکر نہیں. آگے خود لکھتا ہے آگے چل کے, ام المومنین سما موتا کی منکر ہے. پہلے کیا اسلام کا نام لینے والوں میں سے کوئی بھی سما موتا کا منکر نہیں, پھر کیا کہتے ہیں ام المومنین منکر ہے. اب جس کا کیا نتیجہ نکلے گا, وہ اللہ یار خان چلن اکلالمی, اس نے کہا جو سما موتا کا منکر ہے وہ متواتر کا منکر ہے, اور متواتر کا انکار کفر ہے. آگے لکھتے ہیں ام المومنین سما موتا کی منکر ہے. اور بزرگوں آپ بتاؤ, اور مودی سرفراز صاحب لکھتا ہے کہ سوائے موتا کا انکار اگر کفر نہیں تو جس کے الحاد ہونے میں تو شبہ ہی نہیں, یعنی سوائے موتا کا جو منکر ہے وہ ملحد ہے. اور پھر لکھتا ہے ام المومنین سوائے موتا کی منکر ہے. اب الحاد کا فتویٰ کس پہ لگ رہا ہے؟ ام المومنین پر. لیکن خیر چل رہا ہے کیونکہ اوپر پگڑی دیوبندیوں کے لیے درد کر دیے, اوپر وہ لگی ہوئے دیوبند. اور خمینی اگر یہ بات کرتا کہ ام المومنین نے الحاد کا یا کفر کا فتویٰ لگائے, وہ تو ہے ہی بے ایمان, وہ تو شیعہ ہے. اور اگر اللہ یار خان چکرالوی جیسا دجال کذاب اور حضرت شیخ الحدیث جیسے جو منہ میں آئے ارشاد فرماتے جائیں اور جو منہ میں آئے اس کو نکالتے جائیں, اب اگر ہم فکر ہی کرتے ہیں نا کہ شیخ الحدیث صاحب نے یہ چند چڑھایا ہے, یہ رنگ لگایا ہے اس کی کتاب میں, اب ساری دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہو تو بولو سر شام کے خلاف نہیں, وہ بلا اعلیٰ سے اترے ان کو کچھ نہیں کہتا. شیخ شریف اللہ صاحب کے خلاف وہ بھی انہوں کی فرست بھی اتنے, ان کو بھی کوئی نہیں کہنا, وہ بھی معصوم ہے اور ذلات سے بھی محفوظ ہے. خدا تمہیں ہدایت دے. ہم یہ کہتے ہیں حق کو حق سمجھو, باطل باطل ہے, چاہے میری زبان سے نکلے وہ بھی باطل ہے, چاہے مولانا حسین علی کی زبان سے نکل جائے وہ بھی باطل ہے, مولوی سرفراز کی زبان و قلم سے نکلے وہ بھی باطل ہے. یہ کون سا معیار ہے؟ شیعہ کی قلم سے نکلے تو باطل, دیوبندی کی قلم سے نکلے تو حق, اس کا نام ہی نہیں لینا. ایسے دوہرا معیار نہیں. میں کہتا ہوں مولوی سرفراز صاحب نے یہ کفریہ جملہ لکھا ہے, رایوہا راجو کے ساتھ یہ کفریہ جملہ ہے تو مولانا سرفراز صاحب نے لکھا. ہاں ہاں, شخصی تکبیر کے ہم قائل نہیں, جملہ کفریہ ہے, لیکن شخصی تکبیر کا مسئلہ جدا ہے. لیکن یہ عبارت کفریہ ہے اور واضح کفریہ عبارت ہے, ام المومنین کی توحید پر مبنی عبارت ہے. اور آپ نے خود پڑھا ہے سب صحابہ, پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ ہاں, حوالے کافی آگے, وہ مسئلہ آپ نے خود پڑھا ہے, لیکن کچھ انصاف کرو. اچھا جی, زور کے بعد ان شاء اللہ کریں. میں نے کہا آج یہ خوبصورت تو ختم کرنی ہے, میں نے شروع اس لیے کی ہے, صورت ان شاء اللہ ختم کرنی ہے. اور زور کے بعد پڑھ لیتے ہیں, باقی آپ کو بار بار بتایا لیکن جمعرات جمعہ والی جھوپڑی کنٹرول نہیں ہو رہی. ہاں اس کا تھوڑا کنٹرول کرو, ادھر ادھر جانے سے بار بار شکایتیں آ رہی ہیں. تو ان شاء اللہ